สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้เทศนาบอกแสดงสั่งสอนเอาไว้มีทั้งหมด4เรื่องราวด้วยกันโดยเรื่องราวแรกเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้ไปแสดงธรรมให้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีฟังก่อนที่จะทำกาละคือตายจะมีอยู่2คนเท่านั้นท่านผู้ฟังที่เป็นคฤหัสถ์ที่ท่านพระสารีบุตรได้ไปเทศให้ฟังก่อนที่บุคคลนั้นจะเสียชีวิตไปในสัปดาห์ที่แล้วให้ฟังเรื่องของท่านอัญชานิพรามในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของท่านอนาถาปิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ตามด้วยการจำแนกแจกแจงสัจจะในสัจจวิปังคสูตรส่วนในเรื่องที่3เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรนั้นถูกโจทย์โดยภิกษุรูปหนึ่งด้วยคำไม่จริงประเด็นที่น่าสนใจในที่นี้ที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ต้องเพ่งจดจ่อสังเกตให้ดีคืออุปมาอุปไมย9อย่างที่ท่านยกเปรียบเทียบขึ้นถึงการที่ทำจิตทำใจเวลาที่ผู้อื่นเขาโจทย์เราด้วยคำไม่เป็นจริงในเรื่องที่4นั้นเป็นเรื่องของการจำแนกปฏิปทา4อย่างท่านพระสารีบุตรนั้นท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางมีปัญญามากมีอุปนิสัยที่ว่าถ้าถามเอาน้อยก็จะตอบแสดงให้มากหรือถ้าไม่ถามก็จะคาดคั้นให้ถามให้ศึกษาเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็มาพูดคุยศึกษาทำความเข้าใจกันได้นี่เป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยของท่านก็เชิญรับฟังมัชฌิมานิกายว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกะคฤหบดีอนาถบิณฑิโกวาทสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่383มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็ในสมัยนั้นแลท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วยหนักได้รับทุกข์เป็นไข้ท่านจึงได้เรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วสั่งว่ามาเถิดพ่อหมาจำเริญเจ้าจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วยหนักได้รับทุกข์เป็นไข้ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและเธอจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่กราบเท้าของท่านแล้วกล่าวตามคำของเราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอนาถาบิณฑิกคฤหบดีป่วยหนักได้รับทุกข์เป็นไข้ขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถาบิณฑิกคฤหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษผู้นั้นก็ได้ทำตามนั้นท่านพระสารีบุตรก็รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งกระนั้นท่านพระสารีบุตรได้กรองสบงถือบาตรและจีวร มีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะก็ไปยังนิเวศของท่านอนาถาบิณฑิกคฤหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้ถามคฤหบดีนั้นว่าท่านคฤหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาของท่านทุเลาลงหรือไม่กำเริบขึ้นอาการทุเลาปรากฏการไม่กำเริบอย่างนั้นหรือท่านอนาถบิณฑิกได้ตอบว่าท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของผมกำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านสารีบุตรเปรียบเหมือนคนที่มีกำลังแข็งแรงใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมก็เหมือนฉะนั้นกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าแทงศีรษะของกระผมก็ฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏก็รับท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียท้องของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคนจับคนที่อ่อนแอกว่าข้างละคนย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดอาการเร่าร้อนในกายของกระผมก็มีมากอย่างยิ่งฉะนั้นเหมือนกันท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าคฤหบดีพระเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในตาและวิญญาณที่อาศัยตาของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจว่าเราจะไม่ยึดมั่นในหูและวิญญาณที่อาศัยหูของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจว่าเราจะไม่ยึดมั่นในจมูกลิ้นกายและใจวิญญาณที่อาศัยจมูกลิ้นกายและใจของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้คฤหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจไว้ในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในเสียงไม่ยึดมั่นในกลิ่นไม่ยึดมั่นในรสไม่ยึดมั่นในโผฏฐัพพะและไม่ยึดมั่นในธรรมารมณ์และวิญญาณที่อาศัยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั้นก็จะไม่มีคฤหบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้คฤหบดีท่านพึงสำเนียกใจในข้อนี้ไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในจักขุวิญญาณคือการรู้แจ้งต่างๆและวิญญาณที่อาศัยจักขุวิญญาณของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในโสตวิญญาณจะไม่ยึดมั่น ในคานวิญญาณจะไม่ยึดมั่นในชีวาวิญญาณจะไม่ยึดมั่นในกายวิญญาณและจะไม่ยึดมั่นในมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยโสตวิญญาณวิญญาณที่อาศัยคานวิญญาณวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณของเราก็จะไม่มีกระบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้กระบดีเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในสัมผัสต่างๆคือจักษุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยสัมผัสต่างๆของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในสัมผัสทางหูคือโสตสัมผัสเราจะไม่ยึดมั่นในสัมผัสทางจมูกคือกานสัมผัสเราจะไม่ยึดมั่นในชิวหาสัมผัสไม่ยึดมั่นในกายสัมผัสและไม่ยึดมั่นในมโนสัมผัสวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสของเรานั้นก็จะไม่มีกระบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้กระบดีท่านพึงสำเนียกใจในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสต่างๆและวิญญาณที่อาศัยความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสต่างๆของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเราจะไม่ยึดมั่นในความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเราจะไม่ยึดมั่นในความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายเราจะไม่ยึดมั่นในเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสทางใจคือมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสของเราก็จะไม่มีกระบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้กระบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในธาตุดินและวิญญาณที่อาศัยธาตุดินของเราก็จะไม่มีเราจะไม่ยึดมั่นในธาตุน้ำเราจะไม่ยึดมั่นในธาตุไฟและเราจะไม่ยึดมั่นในธาตุลมเราจะไม่ยึดมั่นในอากาศธาตุเราจะไม่ยึดมั่นในวิญญาณธาตุและวิญญาณที่อาศัยธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุของเราก็จะไม่มีกระบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้กระบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จะไม่มีเราจะไม่ยึดมั่นในเวทนาและวิญญาณที่อาศัยเวทนาของเราก็จะไม่มีเราจะไม่ยึดมั่นในสัญญาไม่ยึดมั่นในสังขารเราจะไม่ยึดมั่นในวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยเวทนาวิญญาณที่อาศัยสัญญาวิญญาณที่อาศัยสังขารและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณของเราก็จะไม่มีกระบดีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้กระบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในอากาสานัญจายตนะและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะของเราก็จะไม่มีเราจะไม่ยึดมั่นในวิญญาณัญจายตนะเราจะไม่ยึดมั่นในอากินจัญญายตนะและเราจะไม่ยึดมั่นในเนวะสัญญานาสัญญายตนะและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะของเราก็จะไม่มีกระบดีท่านพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ กระบดีประเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้ของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจว่าเราจะไม่ยึดมั่นในโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้กระบดีประเหตุนั้นในเรื่องนี้ท่านพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราเห็นฟังทราบรู้แจ้งแสวงหาได้พิจารณาแล้วด้วยใจเราจะไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกใจอย่างนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านอนาถบิณฑิกะได้ร้องไห้น้ำตาไหลท่านพระอานนท์จึงได้ถามท่านอนาถบิณฑิกะกระบดีว่าท่านกระบดีท่านยังติดอะไรอยู่อีกหรือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงได้ตอบว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญกระผมไม่ได้ยึดติดอะไรหรอกแต่กระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมาตั้งนมนานแต่กระผมไม่เคยได้สดับธรรมกถาเห็นป่านี้เลยท่านกระบดีธรรมกถาเห็นป่านี้ไม่ได้แจ่มแจ้งแก่กระบดีผู้นุ่งขาวห่มขาวหรอกแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตทั้งหลายท่านกระบดีจึงได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอธรรมิกถาเห็นป่านนี้จงแจ่มแจ้งแก่กฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวบ้างเถิดเพราะกฤหัสถ์ผู้มีกิเลสดุจผู้ลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่เราไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับและเป็นผู้ไม่รู้จักธรรมกระนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์จึงให้โอวาทอนาถบิณฑิกะกระบดีด้วยประการฉะนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์จากไปแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกะกระบดีก็ได้ทำกาลกิริยาคือตายไปแล้วเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตกระนั้นอนาถบิณฑิกะเทพบุตรมีวันนะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปได้ทำเชตวันทั้งหมดให้สว่างก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคด้วยคำที่ผูกเป็นคำกราบคือคาถาหนึ่งนี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมานี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่ประเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบอนาถบิณฑิกเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยเมื่อนาถบิณฑิกเทพบุตรรู้ว่าพระศาสดาพอพระทัยจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณและหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองกระนั้นเมื่อราตรีร่วงลับไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทพบุตรองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านไปทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้ามาหาเราแล้ว ว่าอยู่ยืนที่ขวนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับเราด้วยคาถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนนท์จึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทพบุตรนั้นน่าจะเป็นอนาถบิณฑิกเทพบุตรเป็นแน่เพราะอนาถบิณฑิกกฤหบดีเลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุอานนท์ดีแล้วเรื่องที่เธอคาดคะเนนั้นเธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทพบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกเทพบุตรมิใช่ใครอื่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระนนท์ก็มีใจชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าหนังนี้แหละอนาถบิณฑิโกวาทสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยการจำแนกสัจจะสัจจะวิภังคสูตรเล่มที่14ข้อที่698มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองบรณสีสมัยนั้นแลได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองบรณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่าคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพคบสารีบุตรและโมกขลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นภิกษุบัณฑิตผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมกขลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดขึ้นแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมคคัลลานะย่อมแนะนำในชั้นสูงสารีบุตรที่พอจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารก็ในขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปได้แล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุเท่าไหร่ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย

ือความคับแค้นใจเป็นอย่างไรได้แก่ความคับใจความแค้นใจลักษณะที่คับใจลักษณะที่แค้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าอุปายาสะคือความคับแค้นใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่ามาพึงถึงเราเลยก็ข้อนี้ใครๆจะไม่สำเร็จด้วยความปรารถนาได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นความทุกข์ก็สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเลยหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่ใครๆจะได้ด้วยความปรารถนาเลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์เป็นบุญมีอายุก็โดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือ5อย่างเหล่านี้คืออุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารและอุปทานขันคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์หรือทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรได้แก่ตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจและมุมเยียวทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรคือความดับด้วยอำนาจความคลายกำหนัดไม่มีส่วนเหลือความสละทิ้งความสละคืนความปล่อยความไม่อาลัยซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละนี่เรียกว่าความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แต่บุมีอยู่ทั้งหลายก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นเป็นอย่างไรข้อนี้ได้แก่มรรคคือทางที่มีองค์8อันประเสริฐองค์แปดอันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นบุญมีอยู่ทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรได้แก่ความดำริ ในการเลี่ยวจากกามความดำริในการไม่พยาบาทและความดำริในการไม่เบียดเบียนนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นอย่างไรได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดจากการพูดคำหยาบและจากการพูดเพ้อเจ้อนี่เรียกว่าสัมมาวาจาท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาชีพเสียแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมให้เกิดฉันทะความพยายามการปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมลามกที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมลามกที่เกิดขึ้นแล้วเสียเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพิ่มพูนไปบูนเจริญและบริบูรณ์ของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นไปแล้วนี่เรียกว่าสัมมาวายามะท่านผู้มีเยอะทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกไปเสียได้นี่เรียกว่าสัมมาสติก็สัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้พระสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้และจากนั้นบรรลุฌานที่สองที่มีความผ่องใสแห่งใจในภายในอันเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้และจากนั้นเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะความที่ปีติจางหายไปจึงบรรลุฌานที่สามนั้นเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ใดฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและจากนั้นบรรลุจตุตฌานนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อนจึงมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทรงประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองปารณสีอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอริยสัจ4อย่างเหล่านี้แหละเมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรแลสัจวิภังคสูตรจบอังคุตรนิกายนวากะนิบาตว่าด้วยท่านพระสารีบุตรถูกโจทย์หรือการบลือเสียหน้าของท่านพระสารีบุตรวุฒิสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้นครสาวัตถีครั้นนั้นแลท่านพระสารีบุตรก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งเราจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแล้วข้าพระองค์จะปรารถนาหลีกจาริกไปในชนบทสารีบุตรเธอจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษก็จะริกหลีกไปต่อมาพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งว่าภิกษุเธอจงมาจงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าท่านสารีบุตรพระศาสดาเรียกท่านภิกษุนั้นได้ทูลสนองรับพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่และได้กล่าวขึ้นว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งเรียกท่านท่านพระสารีบุตรจึงได้รับคำเดินทางกลับมาก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะและท่านพระอานนท์ได้ถือกุญแจเที่ยวประกาศไปในวิหารว่าออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายออกไปเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจะบลือเสียหน้าต่อพระพักพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรก็เพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษจาริกหลีกไปท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษก็พึงจาริกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนชนทั้งหลายย่อมทิ้งเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแต่แผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็มีใจเสมอด้วยแผ่นดินมีความไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกาย ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจะรึกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างล้างของไม่สะอาดบ้างล้างคูดบ้างล้างมูดบ้างล้างน้ำลายบ้างล้างหนองบ้างล้างเลือดบ้างในน้ำแต่น้ำนั้นก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ำเป็นจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีการเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไฟย่อมไหม้ของสะอาดบ้างไหม้ของไม่สะอาดบ้างไหม้คูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดบ้างแต่ไฟนั้นก็ไม่อึดอัดประอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยไฟอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างพัดของไม่สะอาดบ้างพัดมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างหรือเลือดบ้างแต่ลมนั้นก็ไม่อึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยลมเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าเช็ดธุลีย่อมเช็ดของสะอาดบ้างเช็ดของไม่สะอาดบ้างเช็ดคูดบ้างเช็ดมูดบ้างเช็ดน้ำลายบ้างเช็ดน้ำหนองบ้างเช็ดเลือดบ้างแต่ผ้าเช็ดธุลีก็ไม่อึดอัดรารังเกียจด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยผ้าเช็ดธุลีเป็นจิตอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติเมื่อในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจาริกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เด็กจันทานผู้ชายหรือเด็กจันทานผู้หญิงหิ้วตะกร้านุ่งผ้าชายขาดเมื่อเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเท่านั้นเข้าไปแม้ฉันใดกาพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยเด็กจันทานทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภ ภิกษุนั้นกระทบเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษได้จารึกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคเขาหักสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกมาดีได้รับคำแนะนำมาดีให้สำเนียกดีเดินไปตามถนนหนทางตามแยกน้อยใหญ่ไม่ดีดหรือไม่ขวิดใครๆแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยโคเขาหักอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นเมื่อกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจารึกหลีกไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็สตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่งน้ำดำหัวแล้วพึงอึดอัดระอารังเกียจด้วยซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ที่เขาเอามาคล้องขอไว้แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมอึดอัดระอารังเกียจกายอันเปื่อยเน่านี้ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจารึกหลีกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษประคองถาดน้ำมันข้นที่มีช่องน้อยใหญ่น้ำไหลออกได้ข้างบนไหลออกได้ข้างล่างแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมบริหารกายนี้ที่มีช่องน้อยช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ก็ภิกษุใดไม่ตั้งมั่นกายคตาสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมะวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงจารึกหลีกไปก็ลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นได้ลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่ามอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้มาถึงข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่ได้กล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่ปล่าประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงขอพระผู้มีพระภาคโปรดอดโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าก็โทษได้มาถึงเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดที่เธอได้กล่าวตู่สารีบุตรด้วยคำที่ไม่มีอยู่ต่อประโยชน์เป็นเรื่องเท็จไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราย่อมอดโทษนั้นแก่เธอก็ที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษให้แก่โมฆะบุรุษนี้เถิดก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะโทษนั่นเองท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอดโทษแก่ท่านรูปนั้นก็ถ้าท่านรูปนั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุจงอดโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดสีหน้าสูตรจบว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทาวิภัตติสูตร กุตรนิกายเล่มที่21ข้อที่172ครั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งซึ่งอัฏฐปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในอัฏฐะโดยเหตุโดยเพียรชนะก็เราจะบอกจะแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอัฏฐปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยและพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมะทั้งหลายก็ประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วก็เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งธรรมะปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในธรรมะโดยเหตุโดยเปลี่ยนชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งธรรมะปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยและพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมะทั้งหลายก็ประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วก็เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งนิรุตติปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในนิรุตติโดยเหตุโดยเพียรชนะเราจะบอกจะแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งนิรุตติปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมะทั้งหลายก็ประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วก็เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในปฏิภาณทั้งโดยเหตุโดยเปลี่ยนชนะก็เราจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งปฏิภาณปฏิสัมภิทานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมะทั้งหลายก็ประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้ววิภัตติสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมเทศนาที่แสดงโดยท่านพระสารีบุตรในอนาถบิณฑิกสูตรสัจจวิภังคสูตรสีหนาสูตรและการแจกแจงปฏิปทาอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์donhaiso.fm